الباب السادس والستون ومئة باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه اول النهار سفر کے لیے جمعرات کے دن کا انتخاب کرنا اور دن کی ابتدا میں نکلنا مستحب ہے۔ عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس متفق عليه۔ وفي رواية في الصحيحين لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن مدینے سے باہر نکلے اور آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن میں سفر کریں۔ وعن صخر بن وداعة الغامدی الصحابی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم بارک لأمتی فی بکورها وكان اذا بعث سرية او جیشا بعثهم من اول النهار وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله۔ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت صخر بن وداعه غامدی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللهم بارك لأمتي في بكورها، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے پہلے وقت یعنی دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما، اور آپ جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اسے دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے۔ اور حضرت صخر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، یہ اپنی تجارت کا سامان دن کے ابتدائی حصے میں بھیجا کرتے تھے، چنانچہ یہ اس کی برکت سے تونگر ہو گئے اور ان کا مال بہت ہو گیا۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔